złotych. Teraz za jedyne 749. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Policja zdementowała informację, że poszukiwany od piątku mężczyzna pojawił się dziś na miejscu zbrodni. W tym serwisie zajrzymy też na stację kosmiczną, gdzie przybywa Sławosz Uznański-Wiśniewski. Sprawdzimy też, co słychać w Arłamowie, gdzie trenują nasze piłkarki. Małopolska policja dementuje informację, że nad ranem widziano zabójcę ze Starej Wsi. Policjanci cały czas poszukują 57-letniego mężczyzny, który w piątek miał zabić swoją córkę i jej męża oraz ranić teściową. Ostatni raz Tadeusza Dudę widziano wczoraj około godziny 22, mówi Katarzyna Cisław z Małopolskiej Policji. Dzisiaj nad ranem otrzymaliśmy informację, że mężczyzna być może był widziany kolejny raz w okolicy. Mieliśmy również informację o słyszanych strzałach. W to miejsce zostali skierowani policjanci. Okazało się, że strzały to petardy. Natomiast informacja o poszukiwanym 57-latku nie została potwierdzona. Zastępca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem z Kolegium Civitas mówił w Polskim Radiu 24, że Tadeusz Duda mógł znaleźć wiele kryjówek na zalesionym terenie. To mogą być miejsca w ziemi, to mogą być jakieś na ziemi, jakieś też jaskinie małe, bo też takie są w tym rejonie, ale również jakieś ambony na drzewach. I te poszukiwania naprawdę są bardzo trudne. Mężczyzna jest niebezpieczny, nadal ma przy sobie broń. W przypadku zauważenia mężczyzny policja apeluje, by nie próbować działać w pojedynkę, tylko powiadomić odpowiednie służby. Od 3 dni polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie prowadzi eksperymenty naukowe. Wczoraj zaczął 2 eksperymenty. Pierwszy z nich bada psychikę astronautów, opowiada Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i autor bloga Z głową w gwiazdach. To będzie niezwykle ważne przy planowaniu przyszłych misji długoterminowych. Kolejny eksperyment polega na badaniu funkcjonowania drożdży w stanie mikrograwitacji zmodyfikowanych o geny najbardziej wytrwałych organizmów na Ziemi, jakim są niesporczaki. Chcemy zbadać, czy możemy wyhodować organizmy bardziej odporne na kosmos niż my sami. Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego ma potrwać około 2 tygodni. Oprócz Polaka bierze w niej udział 3 astronautów z USA, Indii i Węgier. Polskie piłkarki kończą zgrupowanie w Arłamowie. W poniedziałek wylecą do Szwajcarii, gdzie 4 lipca rozegrają pierwszy mecz Mistrzostw Europy z Niemkami. W trakcie zgrupowania wszystko dopięte było na ostatni guzik. Selekcjonerka Nina Patalon miała spore wymagania, mówi prezes zarządu hotelu Arłamów Michał Kozak. Staramy się tutaj wypełnić cały ten skoroszyt potrzeb polskiej reprezentacji piłki nożnej kobiecej. Mamy dość duże doświadczenie, wieloletnia współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Tutaj rzeczywiście każdy ten aspekt organizacyjny był bardzo długo analizowany i odpowiadaliśmy na potrzeby takie, jakie miała pani selekcjoner Nina Patalon, bo ona jest bardzo skrupulatną osobą i bardzo dobrze ma to wszystko zaplanowane. A oprócz Niemek, grupowymi rywalkami Polek w Mistrzostwach Europy będą też Szwedki i Dunki. Surinamczycy i Antylczycy w Holandii świętują Keti Koti, czyli rocznicę zakończenia niewolnictwa. Choć miało to miejsce 163 lata temu, potomkowie niewolników skutki niewolniczej pracy i holenderskiego kolonializmu odczuwają do dziś. W Holandii mieszka 350 tysięcy osób pochodzenia surinamskiego. Byliśmy czarnymi niewolnikami zmuszanymi do zbierania bawełny, dlatego dobrze, że teraz zdobywamy uznanie, mówiła Abigail 2 dni przed oficjalnymi obchodami w największych miastach w kraju. Na wtorek zaplanowane są parady w kolorowych tradycyjnych strojach, przemówienia i festyny. To ważne, gdyż coraz częściej zdajemy sobie sprawę z konsekwencji niewolnictwa, mówiła mi Jane. Ludzie mówią, że było to dawno temu, ale ten międzypokoleniowy ból nosisz w sobie. Na co dzień, chodząc po Amsterdamie, konfrontujesz się z niewolnictwem. Na budynkach są rzeźby czarnych niewolników. Wiele z nich jest zbudowanych za pieniądze z niewolnictwa. Nasze nazwiska i język holenderski pochodzą od naszych właścicieli z czasów niewolnictwa. Trwające 300 lat niewolnictwo oficjalnie zakończyło się 1 lipca 1863 roku. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.

Zapraszam do audycji poświęconej roślinom, zazielenianiu, ekologii. Mamy już lato, wiosna była w tym roku dość dziwna. Niektórzy mówią łatwa, inni mówią, że trudna dla roślin i ogrodników. Bardzo zmienna, maj wyjątkowo zimny. Czerwiec w sumie też niewiele lepszy, burze gradowe się zdarzały, no ale nie czas na marudzenie. Ogrody są teraz w momencie swojej ogromnej, o ile nie największej bujności, rozkwitu. I o pomysłach na ogrody chciałbym porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi, bo uważają oni, że każda pora roku jest dobra, żeby zacząć pracę w ogrodzie. Każdy miesiąc jest dobry, żeby planować ogród. I to zarówno planować go od zera, jak i na przykład planować zmiany, które chcemy wprowadzić na już istniejących rabatach. Ale na początek przybliżcie proszę do radioodbiorników również wasze rośliny, albo idźcie z radiem do ogrodu, bo mamy dla nich muzyczną ucztę, która sprawi, że będą lepiej rosły. Obiecuję. Utwór z płyty Plantazja Morta Garsona z 1976 roku. I cała ta płyta została napisana specjalnie dla roślin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Królestwo roślin. Mam nadzieję, że waszym roślinom i wam również spodobał się ten utwór z płyty Plantazja Morta Garsona. Są z nami Sebastian Kulis i Robert Ropel, autorzy bloga Roślinne Porady, projektanci ogrodów. Sebastian jest również autorem świetnej książki Ogród na cztery pory roku. Miło was gościć w Trójce. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, bardzo nam miło. Może na początek, tak na taką rozgrzewkę, opowiedzcie, od czego w ogóle zaczęła się wasza miłość do roślin? Myślę, że... Sebastian Kulis. Tak naprawdę to dosyć ciekawe, bo gdy się poznaliśmy z Robertem 6 lat temu, okazało się, że nasza miłość do, może nawet nie roślin, ale po prostu do natury ma takie same prawie, że korzenie, podstawy, tło. Okazało się, że tak samo biegaliśmy po łąkach, spinaliśmy się po drzewach, bawiliśmy się takimi małymi plastikowymi zwierzakami i układaliśmy z nich ekosystemy w ogrodach. Przebywaliśmy wśród zwierząt gospodarskich i wszelkich innych i jakoś zawsze było nam w dzieciństwie bliżej do natury niż może do dużych głupich ludzkich. No i tak zostało do dzisiaj. Robert, bo tak. To w liczbie mnogiej tutaj Sebastian opowiedział, ale... Tak, co najciekawsze, że teraz tą dziecięcą zabawę, czyli to układanie tych ekosystemów, przerzuciliśmy na coś poważnego, na naszą pracę i teraz na dużą skalę tworzymy samowystarczalne, bioróżnorodne ogrody, ekosystemy. Na czym to polega, że one są samowystarczalne, bioróżnorodne? Bazujemy na lokalnych roślinach. Staramy się je wspierać tylko w początkowej fazie, tak aby wykształciły silny, zdrowy korzeń. Dbamy o glebę, żeby była żywa, żyzna, żeby dostarczała wszelkich składników odżywczych roślinom, dzięki czemu one stają się niezależne od nas. I to jest często taki zasadniczy błąd w projektowaniu i wykonywaniu współczesnych ogrodów, że staramy się tą inżynierią, technologią oszukać naturę, a nie ma co wymyślać koła na nowo i poddać się zasadom, które działają od milionów lat. A Polacy w ogóle lubią takie ogrody bioróżnorodne? Szczerze, to chyba nie. To się zmienia. To znaczy, że jesteście bezrobotni. Na szczęście nie. Znaczy tak, zmienia się to, ale jest to nadal pewien problem z tymi ogrodami naturalistycznymi. A mamy taką dosyć kontrowersyjną tezę na temat tego, że po prostu nasze społeczeństwo przez ostatnie 200 lat bardzo dużo ucierpiało. Bardzo dużo osób zostało tutaj, prawda, pozbawionych życia i gdzieś tak mamy rozproszone społeczeństwo, które w większości jednak pochodzi nie z pokolenia na pokolenie z miast, tylko jesteśmy raczej wszyscy tutaj potomkami osób ze wsi, w czym nie ma totalnie nic złego oczywiście, ale trochę chcemy to wyprzeć i trochę wydaje nam się, że trochę się tego jednak wstydzimy jako społeczeństwo i że kiedy właśnie widzimy ogród, który jest właśnie dziki, ale w znaczeniu naturalistyczny, który jest taki trochę, żyje bardziej swoim życiem, nie jest taki właśnie pod linijkę, nie jest jak amerykański sen z trawnikiem, tylko właśnie czasami jak u babci, to przez wiele osób z naszego doświadczenia to wiemy, postrzega to jako minus, a nie jako plus. Że co, że zaniedbany? Tak, że zaniedbany. A że popkulturowo tak jakoś się wbiło ten obraz amerykańskiego ogrodu jako synonim nowoczesności i każdy chce to tak bardzo mocno zamanifestować. I bogactwa oczywiście. I bogactwa. No a z drugiej strony mamy jeszcze tą biofobię, która wciąż jest bardzo, bardzo silnie wbita w głowy. I teoretycznie każdy deklaruje tą miłość do natury i każdy teoretycznie chce. Nie każdy, ale większość. Ale jak przychodzi co do czego, to wciąż boimy się, a to mrówek, a to pająków. Nawet liści, nawet właśnie spotykamy się z ludźmi, którzy proszą nas o to, żeby drzewa nie brudziły. I my nawet nie rozumiemy do końca, co to znaczy. W naszym umyśle trochę trudno pojąć, co to znaczy brudzenie przez drzewo i potem się okazuje, że właśnie drzewo zostawia liście na trawniku, który przez to przestaje być idealny. i dużo jest tego w naszym życiu. Ja ostatnio miałem takie doświadczenie kilka dni temu, więc o nim opowiem, bo ono było dla mnie, aż mnie zatkało, nie ukrywam, w sklepie ogrodniczym przede mną. Pani kupowała dwie gaury. I nagle jakoś rozmowa zeszła na to, że właśnie jakieś tam robaki jej się pojawiły, chyba mrówki na czymś tam, więc że ona coś na mrówki. No to ten ogrodnik dał jej coś na mrówki. Po czym nagle okazało się, że są dziury w rododendronach i co to może być? No więc zaczęli rozważać, co to może być. Trzy preparaty pani chemiczne dostała na to, czym może być. Prawdopodobnie to było po gradzie w ogóle te dziury, więc one nic nie miały wspólnego ze szkodnikami. Podsumuję to jedynie tym, że zapłaciła tam prawie 500 zł, biorąc te dwie gaury plus torbę chemicznych preparatów na różne, często wręcz powiedziałbym takie domniemane szkodniki. Tak, i to jest właśnie ogromny problem, bo my nie pozwalamy naturze być sobą. My chcemy, żeby ona była taka, jak ona ma być taka, jak my sobie wymarzymy, jak my jej każemy, ona ma być. Mamy ją wziąć za gardło i ona ma nas słuchać, dlatego ten trawnik ma cały rok być zielony i równo przestrzeżony, dlatego te tuje mają być zielone cały rok. I w tym właśnie naturalistycznym naszym podejściu wiele osób po prostu nie jest trochę w stanie nadal jeszcze zrozumieć, że to jest szczęście i to jest ogromny atut tego, że my mamy tutaj pory roku, że mamy sezony, że te rośliny wyglądają miesiąc po miesiącu zupełnie inaczej, że cały ten właśnie etap obumierania, zamieniania kolorów na srebrne, brązowe, że to jest wspaniałe, to jest nadal uważane za minus. Tak, że powinniśmy gdzieś tak rozszerzyć tą definicję piękna i dostrzec to piękno w przemijaniu, w obumieraniu i w tym całym cyklu. Wybitny holenderski projektant ogrodów Piet Oudolf mówi, że przecież brązowy to też kolor. Właśnie o jesiennym chociażby ogrodzie, czy o takich obumierających roślinach. Rozumiem, że to też jest takie podejście naturalistyczne, na tym polega. Dokładnie. Cała magia w tym. I też przecież to nas bardzo zawsze ciekawi, bo jednak my gdzieś mamy jako Słowianie takie bardzo bliski kontakt z naturą w porównaniu do właśnie krajów, powiedzmy, zachodnich Europy, czy nawet północnej, bo my mieszkaliśmy w Norwegii, w Szwecji, w Danii, gdzie czy w Portugalii, i też w jakichś innych krajach Europy, gdzie tam jest zupełnie inne podejście do natury, nie jest takie romantyczne jak u nas. Z drugiej strony tam się na przykład nie zbiera dzikich roślin, a my wszyscy przecież albo chodzimy na grzyby, na jagody i tak dalej, więc my mamy ogromną wrażliwość, taką naprawdę wbudowaną gdzieś jako naród, tak nam się wydaje, ale często to jest takie, że to bardzo mi się podoba, kiedy jest piękna łąka, polana, las, ale nie u mnie, nie pod moim nosem. U mnie to się nie sprawdzi, mi się podoba to gdzieś tam dalej, ale u mnie, na mojej działce, to ja tego nie chcę. I to jest dziwne po prostu. I jak to zmienić? Staramy się. Co robicie, żeby to zmienić? Edukacja, zdjęcia, opisywanie, przekazywanie tej wrażliwości. I troszeczkę chyba staramy się pracować z ego. Że to jednak sztuka polega na tym, żeby czuć się na równi z wszystkimi organizmami w ogrodzie, a nie czuć się tam panem i władcą i decydującym. Że my ewentualnie, my jak wchodzimy do ogrodu, to staramy się go tak nawigować w kierunku balansu i staramy się równoważyć niektóre siły roślin czy organizmów, ale zaczynając też od gleby. A to jest często błąd, że my wchodzimy do tego ogrodu i my mówimy właśnie, no w sensie najczęściej w Polsce to jest też tragedia, że rzadko kiedy kontynuuje się jakieś idee ogrodowe, to zazwyczaj to jest wymazywanie poprzedniego ogrodu, wykaszenie go i niszczenie i zaczynanie totalnie od nowa. Tak, wycinanie starych drzew, niezauważanie w nich wartości samej w sobie, niesadzenie właśnie lokalnych gatunków, tylko taka fiksacja na właśnie jakieś dziwne formy drzewa w kształcie kulek, o kolorowych liściach, drzewa z Azji czy Ameryki, a to, co nasze, no jest takie, jest dla nas zbyt zwykłe. Przez to, że właśnie to jest ten problem, że przez to, że my mamy nadal tak dużo natury dzikiej, która jednak nam cały czas się wymyka i jest jej coraz mniej z dnia na dzień, ale powiedzmy dla osoby, która nie jest aż tak zainteresowana tym, to nadal się wydaje, że my mamy bardzo dużo lasów, łąk i tak dalej naturalnych, z czego i tak większość to są uprawy, ale dlatego tak sobie myślimy, a to ja sobie nie posadzę lipy czy dębu, no bo to tam rośnie przy drodze. Ja wolę jakieś tam zwariowane drzewo. Też zawsze śmiejemy, jak przez to, że korzystamy często z lokalnych roślin, to często reakcja ludzi jest taka, że a, no to u mnie w ogrodzie też już to rośnie, tak? Chwast rośnie. Tak. Znaczy, że jak coś rośnie za łatwo, to mnie to nie interesuje. No nie ma tego jest, wyzwania, to, rozumiem. Tak. Że, no ale to jak chwast, to nic nie trzeba z tym robić, tak? No to właśnie o to chodzi chyba. Więc lubimy sobie narzucać, dorzucać pracę. A bo tak też nie chcę, żeby to, co mówimy, się przerodziło w takie narzekactwo, jak w ogóle jest strasznie, bo powiedzieliście o tym, że to się zmienia. Tak, i że to zainteresowanie ogrodami naturalnymi, naturalistycznymi jest coraz większe. I rzeczywiście obserwujecie taką zmianę, że coraz więcej osób chce jednak inwestować w bioróżnorodność? Więcej, to na pewno, ale wciąż jest to nieporównywalne jednak ze skalą tych... Myślę, że też dużo osób, znaczy, bo nie chcemy narzekać i jakby aż tak, ale jesteśmy Polakami, prawda? Co tutaj zrobić? Myślę, że właśnie to jest też trochę nadal problemem, że dużo osób myśli, na przykład, nie wiem, o, ale tam w sklepie roślinka kosztuje 5 zł, no to nie wiem, macie tu państwo 200 zł, to chyba ogród będzie wyglądał lepiej. I u nas jeszcze ta praca tego projektanta krajobrazu i tak dalej jest trochę taki, no ale że ja sobie mogę to zrobić sam, a rośliny są tanie, a my mówimy, no tak, ale my chcemy posadzić na przykład 10 tysięcy roślin, tak, żeby to miało sens, żeby to był ekosystem, żeby to było zwarte i tak dalej, no to my potrzebujemy tych roślin bardzo dużo, plus no nie używamy tych roślin jak pelargonie, czy takich jednorocznych, tylko bylin, które zostają na zawsze, więc tutaj jest duża praca na wielu poziomach, no ale trzymamy kciuki i no jest, mamy klientów, mamy osoby, które się odzywają, ale to jakby ta skala na tak duży kraj, jakim jesteśmy, wydaje nam się być jeszcze mała. Jest mało wciąż takich ogrodów, gdzie ludzie też mogą zobaczyć, jak to faktycznie działa i funkcjonuje, jak działa po prostu taki naturalistyczny ogród. Świetny, możemy zawsze, polecamy ogród Kasi Bellingham na Kaszubach, gdzie można pojechać. Nagraliśmy 2 odcinki z Kasią. No właśnie, ale to zawsze trzeba przypominać, bo mało jest takich ogrodów otwartych, takich pokazowych, gdzie faktycznie można tego doświadczyć i się trochę z tym oswoić. Tak, bo tak naprawdę oprócz Kasi ogrodu takiego otwartego i my mamy szczęście, że mamy blisko do niego, no to chyba nie ma w Polsce drugiego takiego, który byłby, bo to jest też kolejna rzecz, że my trochę jako naród boimy się często powiedzieć, że jesteśmy jacyś konkretni, że sobie dać tak, że właśnie, że boimy się powiedzieć, ja jestem ekologiczny, bo też się boimy, że potem przyjedzie jakaś policja ekologiczna i sprawdzi, czy my na pewno wszystko robimy ekologicznie i czy wystawi nam ocenę na 6. Więc na przykład Kasia, są pewnie inne ogrody, może otwarte, mniejsze i tak dalej, ale Kasia jest tak naprawdę w prawie 40-milionowym kraju jedynym miejscem, ogrodem, gdzie naprawdę to jest naturalne. No oczywiście takim otwartym, nie prywatnym, ale no, nadal jest to mało. A skąd czerpiecie inspirację? Banalnie zabrzmi, no z podróży, ale no też bezpośrednio z natury i przyrody. My staramy się ją jakby naśladować. To znanie tych właśnie, to jest poznawanie naszych lokalnych gatunków i rozpoznawanie ich i potem obserwowanie właśnie w danym ekosystemie jest najważniejszym. Oczywiście są różni projektanci i tak dalej, którymi się inspirujemy, właśnie Piet, chociaż Piet nie jest takim 100% tym, co nam się podoba, bo to jest fajne graficznie. Bliżej nam jest zdecydowanie... No, ale to jest mocno zakomponowane jednak, prawda? To nie jest takie do końca też ekologiczne. Dokładnie. I tam często dużo właśnie nawozów, idzie wody, bardzo dużo pracy. Dan Pearson to jest właśnie taka mniej nieznana postać, najbliższa naszej też wrażliwości i estetyce i w filozofii angielski ogrodowej. Angielski projekt. Tak, na YouTubie można obejrzeć jego materiały. Polecamy. Bardzo polecamy. Piec jest taki bardzo graficzny, można powiedzieć, że tam są takie mocne kolory, mocne plamy i to jest takie bardzo piękne oczywiście, ale to jest inny trochę rodzaj tej wrażliwości. My tak właśnie idziemy w lekkość, subtelność, taki właśnie te ulotne wszelkie rzeczy, które też no nie do końca może jeszcze się właśnie odnajdują gdzieś tam u nas, bo nadal trochę jest tak, że lubimy te mocne, konkretne kolory, kształty i tak dalej. Czasami te chmury po prostu, bo my tak operujemy takimi chmurami. Ale myślę, że coraz więcej osób jednak to widzi. Warszawa jest świetnym przykładem. W sensie Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził niesamowitą rewolucję i my też widzimy, jak to się przekłada na ludzi, że ludzie w końcu są w stanie mniej więcej nawet operować tym językiem, bo są w stanie nam powiedzieć, że o, podoba nam się coś mniej więcej, jak jest na tym czy tamtym rondzie, czy tym czy tamtym skrzyżowaniu. I to jest... To jest też proces, który odbywa się w miastach bardzo... Bardzo powoli. Bardzo powoli w pozostałych miastach. Tak. My będąc Trójmiasta, próbowaliśmy działać z trzema miastami. Od 2 lat odbijamy się od różnych urzędów i nic się nie udało zrobić. I też tym bardziej, że no, wychodzimy do nich z taką ręką aktywistyczną, czyli no, nikt nam ani nie płaci za to, spędzamy bardzo dużo czasu na rozmowach, spotkaniach, mailach i chcemy po prostu właśnie pomóc miastu, jednemu, drugiemu, trzeciemu, jak wprowadzić więcej bioróżnorodności właśnie, żeby zastąpić może te jednoroczne rośliny tymi wieloletnimi i tak dalej. No ale... Na razie brak odzewu od 2 lat. Zobaczymy. Wciąż jest dużo do zrobienia na polu takim edukacyjnym i świadomościowym wśród też mieszkańców. To jest, że mało kto sobie wciąż zdaje sprawę z ogromnej potrzeby i wręcz obowiązku działania w tym momencie w kontekście zmian klimatycznych czy zaniku bioróżnorodności, że wciąż to nie jest taka mobilizacja, jaka jest... Potrzebna. W niektórych miastach były wręcz takie sytuacje, że radni wyjeżdżali z prywatnymi kosiarkami na różne skwery, bo uważali, że zbyt rzadko jest koszona trawa. I pod tym względem rzeczywiście w Warszawie, i co jest ciekawe, w zaledwie kilka lat udało się zbudować jednak taką świadomość, że tej trawy nie trzeba kosić co tydzień, że ona może mieć momenty jakiegoś większego wzrostu i naprawdę to nie jest tak, że wszystko się zawali i miasto runie i po prostu pojawią się gepardy na ulicach, bo parki zamienią się w burz. Możemy być absolutnie dumni, bo Warszawa stała się prawdziwie europejską stolicą w tym względzie. Tak, i naprawdę jest mnóstwo inspiracji. My aż czasami mamy tak, och. używają naszych roślin. Ale to bardzo cieszy i chcielibyśmy, jeżeli słuchają nas z innych miast, to żeby też szły w tę stronę. Brały przykład. Naprawdę coś wspaniałego. Czyli jednak choć odrobina optymizmu, więc to dobrze, że możemy nie tylko narzekać, ale pokazywać jakieś skuteczne rozwiązania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't know where to go to, and you're tired of the old you. A one-way ticket might just be enough. And all your friends could come too, and all their dreams could come true. Leave the earth behind and come with us. And if you wanna make a change, then you better seize the day. Call us on this number, we'll help you book your place. We're traveling to outer space. You wanna see the Milky Way? Look into the stars of wonder of the intergalactic brain. Say goodbye for the last time. Brothers and sisters and the rest of mankind. Won't you leave? Królestwo Roślin. Są z nami projektanci ogrodów Sebastian Kulis i Robert Ropel. Rozmawiamy o wyzwaniach związanych z projektowaniem ogrodów i bioróżnorodnością. No właśnie, może do tej bioróżnorodności wróćmy, bo często używa się tego słowa, często ono się w różnych kontekstach, szczególnie związanych z takim naturalnym myśleniem o ogrodach, o parkach, o projektowaniu, często ono się pojawia. Co to właściwie jest ta bioróżnorodność i dlaczego ona jest aż tak ważna, Robert Ropel? Najprościej ujmując, jest to wielogatunkowość. Mechanizm, który tworzy, dba o stabilność naszego klimatu. Ta synergia tych wszystkich organizmów tworzy stabilny klimat. W skrócie ekosystem. A tak może, żeby to zobrazować właśnie w tym momencie, bo przez ostatnie 2 tygodnie zapytań o mszyce, które dostaliśmy, były jakieś 2674. Z tą mszycą właśnie można zauważyć, to jest idealny przykład, jeżeli chodzi o bioróżnorodność. Jeżeli mamy ogród, który jest właśnie trawnikiem, posadzimy pośrodku jedną różę, to faktycznie ona będzie oblepiona przez mszycę i ta róża zostanie zjedzona przez tą mszycę. Jeżeli mamy ogród, w którym mamy rabatę pełną różnych gatunków, rodzimych roślin, do tego mamy składowisko kamieni, składowisko drewna i drzewo i krzew, to kiedy przylecą te mszyce do tej róży, powiedzmy, która tam jest w tym wszystkim, to jednocześnie są tam biedronki, które mogą zjeść tą mszycę. Są tam złotooki, które mogą ją zjeść. Są ptaki, które mogą ją zjeść. Pająki i tak dalej. Więc mamy od razu cały zestaw stworzeń, które ją po prostu zredukują ilość tej mszycy. I czasami tak jest, że teraz właśnie jest ten moment... Z kleszczami. Dokładnie, kleszcza ze wszystkim tak naprawdę, że natura dąży do tego punktu zero, nazwijmy to. I zawsze jest czegoś trochę więcej lub trochę mniej, ale jeżeli jest nadwyżka jednego gatunku w tym momencie, no to znaczy, że właśnie ekosystem, ogród, bo my myślimy tak, ogród to ekosystem, to jeżeli czegoś jest za dużo, to znaczy, że coś jest nie tak, że czegoś mamy za mało z drugą strony i zazwyczaj jest to ilości roślin, drzew i lub po prostu właśnie habitatów, miejsc bytowania właśnie tych wszystkich małych stworzeń, bo my o tym zapominamy, że to one utrzymują ekosystem w stabilności. No właśnie, bo to chyba warto dopowiedzieć. Często mówiąc bioróżnorodność, myślimy sobie o różnorodności gatunków roślinnych. Mhm. Bioróżnorodność w ogrodzie, powiedzmy. Mhm. A tutaj słusznie mówicie, że to jest w ogóle bioróżnorodność gatunków bardzo różnorodnych. Wszelkich, tak. Szczególnie w glebie. Tam się kryje całe bogactwo, które tak tracimy nawet nieświadomie kompletnie, więc... A właśnie pierwszym krokiem, który zabija nam glebę, a od razu zabija rośliny w ogrodzie i zabija wszystko dookoła, jest nasza ulubiona folia plastikowa kładzona na ziemię. Mhm. Tak, to jest właśnie, to jest jakiś taki proceder w Polsce, taka plaga, które nie wiemy skąd się wzięła i jak się rozpowszechniła, że stosuje się agrowłókniny i takie folie, po prostu takie powłoki foliowe, które rzekomo mają wesprzeć rośliny we wzroście, a działają zupełnie przeciwnie, bo zabijają całe życie glebowe, bo każdy pewnie kojarzy taką roślinę wbitą w taką plastikową membranę, powłokę. Roślina w takim, pod taką folią wytwarza kompletnie zdeformowany, taki upośledzony system korzeniowy, przez co jest słaba, jest kompletnie zależna od podlewania. Do tego się nagrzewa wszystko pod tą folią, więc wszystkie bakterie, grzyby i tak dalej zostają. Jest mało tlenu, mało wody, właśnie retencja jest ograniczona do minimum i gleba jest niemalże wyjałowiona pod taką folią. Tak. A jest coś w zamian za to, co można by stosować? Ściółka, jeszcze raz ściółka, wszelka naturalna ściółka, czy to będą zrębki, czy to będzie kompost, a jakieś słoma. Rzeczy typu takie biowłókniny, na przykład z kukurydzy, z jakichś odpadów. Tak, ale to jest drogie w porównaniu do tego, jak to są wykorzystuje. Są też takie jutowe, ale no te ale wszystkie takie, które się rozkładają, to jasne, są super, ale one są dużo droższe i już bardzo rzadko używane. Ale to też no nie jest potrzebne, bo my właśnie idziemy w stronę, żeby minimalizować zakupy, powiedzmy, żeby właśnie założyć rabatę i żeby ona rosła. I tak naprawdę też chodzi o to, że rośliny powinny być sadzone gęsto, bo to też jest często taka szkoła sadzenia roślin, że jedna róża po lewej, 5 metrów dalej druga róża i po środku może jakiś bukszpan, no to właśnie wtedy oczywiście, że wszystko dookoła zarasta dzikimi roślinami, zresztą nie lubimy słowa chwasty, i jeżeli posadzimy te byliny razem, to one po prostu, jak są w pierwszym roku dosyć małe, no to wiadomo, wtedy ta ściółka jakby ogranicza rozwój tych dzikich roślin i tak dalej, ale w następnym roku one już na tyle się rozrosną, na tyle zazębiają, że po prostu ich liście same z siebie i ich systemy korzeniowe i tak dalej, no nie pozwalają, żeby tam coś takiego, powiedzmy, niepożądanego wyrastało, więc te wszelkie folie są naprawdę absurdalne i też i ściółka naturalna do tego, nie dość, że gdzieś tam ogranicza te dzikie rośliny, no to od razu wzbogaca życie glebowe, utrzymuje wodę, więc to jest najlepsze rozwiązanie. I wszystkie rzeczy, my nie używamy żadnego plastiku. Jeżeli mamy jakiś plastik, to są doniczki od roślin, które kupiliśmy i to jest jedyny plastik, który mamy w ogrodzie. Ale też staramy się je zazwyczaj recyklingować albo oddawać z powrotem do szkółek, więc ten obieg tych doniczek jest zamknięty. Tak. Niestety moje doświadczenie i to jest też mój ból, ten nadmiar plastikowych doniczek jest takie, że te szkółki tego nie chcą. No my współpracujemy z takimi, które gdzieś współpracują w tym obszarze, ale tak, to prawda, że nie wszyscy chcą, nie ale wszyscy. Czasami nawet jak się wrzuci na serwisy aukcyjne i pisze, że się odda za darmo, to ludzie przyjeżdżają, odbierają. Więc naprawdę z tego plastiku można go zminimalizować albo kompletnie się go pozbyć. Szczególnie, no bo my też zawsze powtarzamy, przecież 100 lat temu wszyscy uprawiali rośliny, bo musieli. To nie jest też żadna fizyka kwantowa, jeżeli chcemy mieć po prostu grządkę z warzywami, z ziołami i trochę kwiatów, to nie jest tak, że my musimy skończyć jakieś wyższe studia i w ogóle 10 lat stażu, bo my mamy to w rękach i w sercach i w głowach i naprawdę nie trzeba mieć nic oprócz nasion na początek i właśnie i odrobiny wrażliwości. Tak. No tak, i to warto też zawsze przypominać, że nawozy chemiczne w ogrodach, w rolnictwie to jest wymysł mniej więcej lat końcówki 60., 70. XX wieku, prawda? Więc to w porównaniu z całym rozwojem historii ogrodnictwa, rolnictwa, no to jest bardzo krótki moment przecież. Tak. Jeszcze właśnie też a propos tego tej bioróżnorodności i właśnie rolnictwa i tej chemii i tak dalej, że my też nie mamy świadomości tego, że my przez ostatnie 100 lat straciliśmy jakieś 90% roślin jadalnych, które kiedyś uprawiano. Teraz jak pójdziemy do jakiegoś sklepu z owadem w logo, czy płazem i tak dalej, to od Gdańska po Zakopane mamy tego samego pomidora, tą samą cebulę i tego samego ziemniaka w każdym z tych sklepów. I straciliśmy strasznie dużo najróżniejszych odmian warzyw czy owoców, które, a przecież każde warzywo innej odmiany czy owoc to jest inny smak, inne witaminy, inne w ogóle doświadczenie kulinarne, więc to jest też bardzo ważne w tej uprawie roślin, że my możemy mieć coś dla siebie zdrowego, dobrego, innego i wspierać właśnie tą, a jednocześnie dawać to po prostu sobie i dbać o siebie i dawać sobie tą bioróżnorodność, a nie jeść przez cały rok tego samego pomidora czy tą samą cebulę, bo to nas nie odżywi. Czy są jakieś rośliny, które są takimi waszymi obowiązkowymi elementami w ogrodach? Bo mówiliście już, że interesują was lokalne gatunki, ale może są właśnie jakieś konkretne takie, które powinny być, bo na przykład, nie wiem, zapylacze bardzo je lubią, albo motyle, albo jakoś wpływają dobrze na całość ekosystemu. Zawsze staramy się to, odnosimy się do kontekstu, jakby do regionu, że nie mamy też takiej rośliny, którą zawsze... Chyba, że drzewa. No, chyba, a że może drzewa. Wy sami coś lubicie takiego, co u was w ogrodzie koniecznie, co by się nie działo, musi być? No właśnie, myślę, że My też zawsze zaczynamy od drzew, tak naprawdę. Myślimy od razu, jak wchodzimy do jakiegoś ogrodu, to myślimy, jakie drzewo można tu posadzić, bo to drzewa są najważniejsze. Znaczy, nie są najważniejsze, ale patrząc na tendencje ogrodowe, które są w Polsce, to są najważniejsze, bo zazwyczaj jest to właśnie trawnik z tują, więc drzewo jest zawsze centrum życia dla niezliczonej ilości gatunków. Więc zawsze polecam. No, mam... Chociaż też drzewo drzewu nierówne. Oczywiście. Znaczy akurat istnieje taka hierarchia wśród drzew, wśród roślin i no, zdecydowanym królem czy cesarzem jest dąb. Tak, to amerykański ekolog Charles Talamy w ogóle napisał wręcz książkę taką o dębach. I on uważa, że sadzenie dębów może uratować naszą planetę. Tak, bo właśnie z dębami koegzystuje blisko 2000, czy nawet ponad 2000 najróżniejszych organizmów, więc jest to zdecydowany liter. Tak. Tak, ale jeszcze też z krzewów uwielbiamy rokitniki. U nas na wybrzeżu zawsze je sadzimy. Tak. I one chyba nie są zbyt wymagające, nie, na szczęście. Nie, a właśnie produkują najwspanialsze owoce, które... Jedne z najzdrowszych na świecie. Które dostarczają wszelkich mikro, makro elementów i wszystkiego, czego tak naprawdę cała tablica Mendelejewa w ten pozytywny sposób jest u nich. Szczerze mówiąc, moglibyśmy usiąść i wymienić prawie wszystkie rośliny, ale... Nie wiem, ja kocham jeszcze świerzbnicę na przykład też, nie? Skabiozy. Tak. Uwielbiamy wszystkie takie... No, zawsze sugerujemy się też pierwsze formą, ale też, żeby to był balans między formą a funkcją, żeby one były jak najbardziej miododajne i kwitły jak najdłużej. Więc te wszystkie właśnie polne, takie delikatne, rachityczne kwiatki, jak właśnie świerzbnice czy skabiozy, to są zdecydowane nasze ukochane rośliny. I one się właśnie pięknie same wysiewają, potem naturalizują, mają mnóstwo nasion, więc od razu mnóstwo innych stworzeń je zjada. A jak wygląda wasz taki codzienny dzień w ogrodzie? Dużo w ogrodzie tej pracy. Każdy dzień jest inny. Więc myślę, że to zależy, ale zawsze to, co zaczynamy, to chodzimy i patrzymy, co urosło i jak urosło i jak się ma i co u niego słychać. Czy przyleciały mszyce. Tak, czy przyleciały mszyce, czy kwitnie, czy nie było za sucho, czy za mokro. Więc taki po prostu, no właśnie to jest chyba też takim naszym ogromnym problemem, że my uważamy wrażliwość za ogromny minus, za jakąś słabość w ogóle, że jak ktoś jest wrażliwy, to jest w ogóle słaba osoba, a właśnie w tej wrażliwości to jest nasza siła jako społeczeństwa i to daje nam właśnie tą możliwość edukacji dalej ludzi, tą chęć i jakby ta miłość do natury, ona nam tak naprawdę pomaga zbalansować trudy codzienne i jakiś... I stale nas napędza i motywuje do dalszego działania. Ale właśnie też wspomniałeś, że na pewno dużo pracy. My zawsze też się staramy wszystkim powtarzać, że z ogrodu też trzeba korzystać. My bardzo dużo go obserwujemy, my go celebrujemy. I też naszą pracę staramy się celebrować. Światło, czy właśnie mieszkańców tego ogrodu. I znamy wszystkie mniej więcej gatunki owadów, czy zwierząt, które odwiedzają, współżyją z nami w naszych ogrodach. Więc to jest też nasz taki stały rytuał poranny i wieczorny. Właśnie i też to zauważanie i docenianie tego, co naprawdę mamy pod nosem i co rośnie nam pod stopami. Właśnie nie marzenie o jeździe na słoniu na Sri Lance, tylko zobaczenie na przykład rzadkiej pszczoły u nas w ogrodzie. No to jest jakiś kosmos. A czy bylibyście w stanie słuchającym nas osobom udzielić jakiejś rady, jak na przykład komponować ogród, w jaki sposób myśleć o tym pierwszym koncepcie, bo na przykład wspomniana już Kasia Bellingham, jak była tutaj w audycji, no ona ma obsesję na punkcie równych obrzeży od rabat. Ona uważa, że właśnie jakby one mogą być wypełnione, no bardzo różnorodnie, każdy co tam lubi, niech do środka tych rabat wkłada, ale że właśnie takie wycięcie tych obrzeży nadaje porządek i to od razu jakoś wygląda na zakomponowany ogród. Czy wy macie ewentualnie coś takiego, co dla was jest jakoś szczególnie istotne? Ja mogę dodać, że nic, tak pamiętając, sadząc roślinę, że nic w naturze nie rośnie w linie. I sadzić grupami po 3, 5, 7 pojedynczo grupy na planie trójkąta różnego, ale nie sadzić w linie, bo nic nigdy nie uzyskamy naturalnego wyglądu sadzając coś w linie. W swojej książce też dużo o tym piszesz. Tak. Jakby linie, koła, kwadraty, wszystko co kojarzymy z Wersalu, to nie. Na pewno proporcje, ale ja zawsze jednak się sugeruję światłem. Znaczy, dla mnie to jest najważniejsze w ogrodzie, tak czysto kompozycyjnie, żeby rozmieścić tak te struktury i dominanty, żeby te najpiękniejsze poranne i wieczorne światło podkreślało wszystkie, cały ogród i szkielety roślin. Więc myśleć o świetle. Od tego rozumiem też warto uzależnić rośliny, jakie sadzimy, prawda? Jakiego światła one potrzebują. No i wcześniej mówiłeś o glebie, też jakiej gleby one potrzebują. Tak, ale to tak naprawdę właśnie to są dwa najważniejsze aspekty, jeżeli sprawdzimy światło i gleba. I reszta już jest, jeżeli właśnie zadbamy o tą glebę na zasadzie właśnie kompostu, I damy trochę uwagi tym roślinom, no to naprawdę to będą się odwdzięczać nam bardzo mocno. A gdyby złota rybka pozwoliła wam spełnić jedno marzenie związane z ogrodami, ogrodnictwem w Polsce, to jakby ono brzmiało? No mogą być dwa marzenia, które przyjdą wam do głowy. O co byście złotą rybkę poprosili? Bardzo dużo mam do niej rzeczy. Też dużo. Ale chyba ostatnio najbardziej drażniącym są te, żeby przestać używać agrowłóknin plastikowych. To byłoby chyba, to ostatnio najbardziej mnie triggeruje. Tak. A ja mogę wziąć to, żeby po prostu docenić naturę. Jakby naturę, naprawdę naturę. Nie przystrzyżone trawniki i tuje i powiedzmy tam hortensje w doniczce i uznanie tego za naturę, tylko zostawić ten trawnik w spokoju, skosić kawałek tylko tego trawnika. Jeżeli nam coś wyrośnie, to zostawić, zaakceptować. O wiele więcej akceptować i przyjmować i to jakby ma wiele więcej znaczeń niż tylko ogród. Paluzować gumę po prostu. Tak, tak, najłatwiej mówiąc. A gdzie byście odesłali osoby, które chciałyby znaleźć jakoś więcej inspiracji, rozwinąć sobie te wątki, które tutaj z konieczności czasu trwania naszej audycji jedynie jakoś zasygnalizowaliśmy? Oczywiście wasz blog, tak, Roślinne Porady. Na Instagramie czy na Facebooku, ale tak naprawdę to chyba po prostu wziąć plecak, wziąć wodę, jedzenie, koc, pojechać do Parku Narodowego, do jakiejś... Czy na pierwszą łąkę, tak, czy na mokradło. Nad rzekę i samemu, nie tam impreza nad rzeką, tylko właśnie pojechać samemu na parę godzin w dane miejsce, usłyszeć dźwięk, zainteresować się, co to był za ptak, popatrzeć na te rośliny, które tam rosną, zobaczyć, które nam się podoba, poszukać, co to za roślina, wąchać, dotykać i doświadczać. Ale synchron piękny. Takie proste. Tak, ale tak. Tego oczywiście życzymy i do tego nawołujemy. Moimi i państwa gośćmi byli Sebastian Kulis i Robert Ropel. Raz jeszcze bardzo, bardzo polecam książkę Sebastiana Ogród na cztery pory roku. Dziękuję. Bo ona jest taką kopalnią wiedzy, ale też to, co w niej lubię, ona jest bardzo prostym językiem napisana i ma dość precyzyjną strukturę związaną, jak sam tytuł mówi, z porami roku, z kolejnymi miesiącami, więc krok po kroku możemy dowiedzieć się, co w danym momencie taki robić. Taki właśnie był plan, żeby pokazać, że to naprawdę jest bardzo łatwe i nie musimy się przejmować. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to nic złego. I to naprawdę nikt nie wyrządzi nam krzywdy czy kary za to, tylko wystarczy próbować i się nie poddawać. Zaopiekujcie się ogrodem, a on zaopiekuje się wami.